kuponem Lidl Plus. Tylko w piątek Lech Premium 8 puszek plus 8 gratis. A tylko w sobotę Perła Chmielowa 5 butelek plus 5 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 28 listopada, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Polska ma pierwsze w historii wojskowe satelity. Ich misja zaczęła się od startu w Kalifornii. Dwie Ukrainki i trzech Białorusinów zostało zatrzymanych przez ABW i policję pod zarzutami szpiegostwa. Znów gorąco na linii prezydent-rząd, minister sprawiedliwości apeluje o zakończenie sporu w sprawie nominacji oficerskich. Pierwszy polski wojskowy satelita leci na orbitę. Rakieta Falcon 9 wystartowała z bazy amerykańskich sił kosmicznych Vandenberg w Kalifornii. Ma ona umieścić m.in. pierwszego polskiego wojskowego satelitę w ramach programu MicroSAR. 3, 2, 1, mission, engine full power, and lift off. Go Falcon, go transporter 15. Ta próba była udana i Falcon 9 wystartował. A na orbicie umieszcza kilka polskich satelitów, w tym pierwszy wojskowy. To pozwala nam na monitorowanie tzw. obszarów operacyjnego zainteresowania. Mówi pułkownik Leszek Paszkowski, szef Agencji Rozpoznania Geoprzestrzennego i Usług Satelitarnych. Czyli tych obszarów, w których spodziewamy się, że mogą być na przykład realizowane jakieś wrogie działania. A takie możliwości włączają nas do pierwszej ligi państw. Mówi Witold Witkowicz, prezes ICEI Polska, firmy, która wyprodukowała satelitę. Co innego dzielić się informacjami i być takim beneficjentem tych informacji, a co innego posiadać własne źródła informacji z orbity, no i dzielić się z sojusznikami. Docelowo w ramach tego programu Polska chce na orbitę wysłać nawet 6 wojskowych satelitów. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. 5 obcokrajowców usłyszało prokuratorskie zarzuty szpiegostwa. 2 Ukrainki i 3 Białorusinów zostało zatrzymanych w ostatnich dniach przez ABW i policję. Prokuratura ustaliła, że działania podejrzanych miały polegać na nawiązaniu kontaktu z przedstawicielami obcego wywiadu przez komunikator Telegram oraz realizować zadania na rzecz tego wywiadu, mówi rzecznik prokuratury Przemysław Nowak. Podejrzani realizowali zadania polegające przede wszystkim na wykonywaniu i przekazywaniu zdjęć infrastruktury krytycznej oraz innych miejsc kluczowych dla bezpieczeństwa państwa. W zamian za tą współpracę otrzymywali wynagrodzenie płacone w kryptowalutach. Podejrzani zostali aresztowani na 3 miesiące. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zwolnił szefa swojego biura Andrija Jermaka. Decyzję podjął na tle skandalu korupcyjnego, w który polityk może być zamieszany. Dziś w jego mieszkaniu antykorupcyjni śledczy prowadzili przeszukania. Adam Balcer z Kolegium Europy Wschodniej mówił w Pulsie Trójki, że następca Jermaka musi być ktoś krystalicznie czysty. Na pewno będzie taki rodzaj lustracji wewnętrznej, sprawdzenia, żeby to był człowiek z jak najmniej relatywnie obciążoną kartoteką. Dymisja szefa biura prezydenta to spory polityczny wstrząs, bo Andrij Jermak uznany jest za szarą eminencję ukraińskiej polityki. Był też szefem ukraińskiej delegacji w rozmowach na temat planu pokojowego. Wrocławski sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla 2 mężczyzn, którzy brutalnie pobili i uprowadzili 34-latka, a potem przyczynili się do jego śmierci. W środę uwięzili porwanego w bagażniku, pobili go i pokorzyli, gdy uciekali autem przed policją. Uderzyli w tramwaj, w wyniku czego zginął uprowadzony, wieziony w bagażniku. Sąd w pełni podzielił argumentację prokuratury. Wpływ na decyzję miała obawa matactwa i ucieczki. Dodatkowo mężczyźni byli wcześniej wielokrotnie karani, mówi prokurator Jan Drust z prokuratury rejonowej dla Wrocławia Fabrycznej. Tym za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwa narkotykowe. Niedawno opuścili zakład karny, odpowiadają w warunkach powrotu do przestępstwa. Zatem grozi im surowa kara, a zarzut sformułowany wobec każdego z nich to zarzut zbrodni. Obrońca jednego z oskarżonych, adwokat Mateusz Królikiewicz, uważa, że nie można mówić o obawie matactwa, ponieważ główny materiał dowodowy został zabezpieczony przez policję. Mój klient nie składał wyjaśnień. Zarzut, który sformułował prokurator w tej chwili, jest to zarzut zbrodni. Natomiast w mojej ocenie nie zachodzą wystarczające okoliczności i przesłanki, żeby ten zarzut się utrzymał w sądzie. W mojej ocenie i obawa matactwa i destabilizacji postępowania nie występuje. Patryk B. i Bartłomiej R. odmówili składania wyjaśnień. Grozi im do 25 lat więzienia. Mateusz Czmiel, Polskie Radio. Minister Sprawiedliwości zaapelował do prezydenta o zakończenie sporu z rządem w sprawie nominacji oficerskich w służbach specjalnych. Szef Kancelarii Prezydenta powiedział z kolei w Polskim Radiu, że ta kwestia jest otwarta. Warunek jest jeden. Karol Nawrocki musi się spotkać z szefami służb. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki mówił w Polskim Radiu, że sprawy by nie było, gdyby Donald Tusk nie zabronił szefom służb spotykania się z prezydentem. Trzeba rozmawiać z panem prezydentem, a nie traktować pana prezydenta jako człowieka, który musi coś zrobić. Karol Nawrocki podpisał wczoraj 11 ustaw, dwie zawetował. Zwrócił się do rządu z apelem o konsultowanie projektów ustaw na wczesnym etapie prac, co, jak tłumaczył, by ograniczyło konieczność wetowania ustaw wadliwych. Eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba uważa, że zawetowane ustawy nie są wadliwe, ale niewygodne dla PiSu. Jego weta są absolutnie szkodliwe, chcę o tym bardzo wyraźnie powiedzieć. Kwestia ograniczenia praw Polaków za granicą w zakresie wyborów korespondencyjnych. Druga sprawa to ustawa o fundacjach rodzinnych. Zdaniem polityków koalicji rządzącej konsultowanie przez premiera z prezydentem projektów ustaw byłoby odwróceniem porządku prawnego. Sylwia Białek, Polskie Radio. Nowe, zadaszone perony, instalacje fotowoltaiczne i przejście podziemne z pasażem handlowym. Zakończyła się modernizacja dworca Warszawa Zachodnia. Stołeczny dworzec to jeden z największych kolejowych węzłów przesiadkowych w Polsce. Jako ostatni udostępniono pasażerom tunel, który łączy wszystkie perony. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak powiedział, że dworzec jest symbolem zmian na polskiej kolei. Mamy wreszcie nowoczesny, funkcjonalny dworzec Warszawa Zachodnia z nowym układem torowym, z nowymi halami. Nowe przejście podziemne i zmodernizowany dworzec podziwiało wielu warszawiaków. Nowa konstrukcja przypadła do gustu. Przestronność, te hole, tak, dojście, perony też, schody ruchome. Modernizacja dworca Warszawa Zachodnia kosztowała 2,5 miliarda złotych. Inwestycja uzyskała wsparcie Unii Europejskiej. Prace budowlane trwały 5 lat. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Po raz pierwszy w samym centrum Warszawy rozpoczął się jarmark bożonarodzeniowy. Przed Pałacem Kultury i Nauki można kupić regionalne przysmaki, rękodzieło, czy pokręcić się na największym w Polsce diabelskim młynie. Ci, którzy przyszli zobaczyć jarmark, przekonują, że już czuć tam święta. Pani z uczniami przyjechała na jarmark bożonarodzeniowy? Tak, chcieliśmy wcześniej poczuć klimat świąteczny i oczywiście dzieci są zachwycone. Mi podobały się bardzo karusel. Bardzo ładnie są udekorowane pierniki, które są na straganach. No był tutaj Mikołaj i mieliśmy z nim zdjęcie. Tam jest! Ho, ho, ho! Dzień dobry! Koniec listopada, Mikołaj w Warszawie. Przyleciałem, kochana, żeby popędzić ulicy, bo fabryka z elfami pracuje całą parą, a jeszcze nie wszyscy wysłali. Jarmark będzie czynny codziennie aż do 1 stycznia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Adam Malecki. Piłkarska ekstraklasa i 17. kolejka na początek. Takiego wyniku chyba mało kto się spodziewał. Ani piłkarze i kibice Radomiaka, ani Górnika Zabrze, nie mówiąc o postronnych obserwatorach. Ale stało się. Podopieczni Gonzalo Feio rozbili u siebie lidera, czyli Radomiak pokonał 4-0 Górnika i było to zwycięstwo bezdyskusyjne. Radomiak awansował na 4. miejsce w tabeli. 10. jest Wizew Łódź, który po serii niekorzystnych rezultatów wygrał 2-0 w Gliwicach z Piastem, który przegrał po 2 wygranach z rzędu. I tego, że żałuje trener Daniel Myśliwiec. Najważniejsze oczywiście było zrobić wszystko dla zwycięstwa. Myślę, że zrobiliśmy dużo, ale nie wystarczająco dużo, żeby odnieść zwycięstwo. I Piast pozostaje w strefie spadkowej. Kończąc wątek piłkarski, dodam, że w meczu towarzyskim grała dzisiaj reprezentacja Polski kobiet i wygrała w Gdańsku 1-0 ze Słowenią. Dużo wyższa stawka meczu była w przypadku kadry kobiet w piłce ręcznej. Panie szczypiornistki rozpoczęły zmagania w Mistrzostwach Świata i rozpoczęły od wysokiej wygranej z Chinkami 36-20. Najlepszą zawodniczką spotkania została zdobywczyni 9 goli prawoskrzydłowa Magda Balsam. Wygrałyśmy, to się liczy. Początek tego spotkania nie był najlepszy i gdzieś tam na początku było nerwowo, ale po zmianie stron tak naprawdę w drugiej połowie już zaczęłyśmy grać swoją piłkę ręczną i wyglądało to o wiele lepiej. Polki w niedzielę zagrają z Tunezją, która dzisiaj przegrała 18-43 z Francją. Piłkarki ręczne grają na mundialu. Długą drogę o prawo do gry na Mistrzostwach Świata rozpoczęli koszykarze. Biało-czerwoni w pierwszym meczu eliminacji wygrali 90-78 z Austrią. To teraz sporty zimowe i bardzo dobra postawa naszych pań w zawodach Pucharu Świata w skokach narciarskich. Zarówno Anna Twardosz, która była 10, i Pola Bełtowska 14, uzyskały najlepsze wyniki w karierze. W Falun wygrała niepokonana w tym sezonie Japonka Nozomi Maruyama. Panowie skoczkowie mieli dzisiaj latać w Ruce, ale eliminacje zostały przeniesione na jutro, po czym odbędzie się konkurs indywidualny. Rozpędza się także sezon alpejski. Jechali w Copper Mountain w Stanach Zjednoczonych. Zawody Pucharu Świata w slalomie gigancie wygrał Austriak Stefan Brennsteiner, a liderem klasyfikacji generalnej jest Szwajcar Marco Odermatt. Jutro pochmurno, ale będzie się przejaśniać. Na Podkarpaciu, na zachodzie spadnie deszcz, w centrum i na południe może się pojawić gołoleć. Na wschodzie może spaść śnieg. W centrum -1, na zachodzie +2, a na wschodzie +5. Autopromocja. Są z różnych muzycznych światów, a razem brzmią jakby byli dla siebie stworzeni. Prawdę jaki jesteś, nie wiem. Nula Stankiewicz i Włodzimierz Nachorny razem wybornie interpretują repertuar tego ostatniego. Zrobili to ostatnio także w naszym studiu podczas koncertu, który zorganizowała Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Spojrzał, dodał mi urody. Na radiową premierę koncertu Stankiewicz-Nachorny zapraszam do Trójki w niedzielę tuż po 19:00. Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach z kuponem Lidl Plus. Tylko w piątek Lew Premium 8 puszek plus 8 gratis. A tylko w sobotę Perła Chmielowa 5 butelek plus 5 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Wonderful night. No i naprawdę wonderful night. Naszym gościem jest Maciej Cieślak. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Po tak długim czasie, jakże się cieszę i wszyscy cieszymy. Ja bym chciał zacząć naszą rozmowę nietypowo. To znaczy chciałbym ci zagrać coś, co o tobie opowiada i zobaczyć, jaka jest twoja reakcja. Dobrze? No dawaj. To nasi kolejni goście będą. Ostatni niezwykły zbieg okoliczności, nieplanowany. Piątek, kiedy będę grał w radiu rozmowę z wami i trochę z płyty, moim gościem na żywo będzie niejaki Cieślak. O, no proszę Maćka, specjalnie, który specjalnie przyjeżdża i nie wiem, może go poproszę, żeby zapowiedział coś z tej płyty, bądź co bądź, maczał w tym palce. Spędziliśmy bardzo dużo. To mało powiedziane, że macie. Tak. Spędziliśmy sporo czasu razem, więc wie o tej płycie właściwie wszystko. Tyle samo, co my. Może nawet wie coś, czego wy nie wiecie i będzie mógł powiedzieć. Jest to wysoce prawdopodobne, bo były momenty, że szliśmy sobie na przerwę, wychodziliśmy z jego studia sopockiego imienia Adama Mickiewicza. Prawdopodobnie to jedna z lepszych nazw studia nagraniowego w historii. Wracamy, a tam Maciek trzyma moją gitarę i dogrywa solówkę do solówki Tetsui. W normalnej sytuacji prawdopodobnie bylibyśmy lekko przerażeni, że producent właśnie ukradł nam płytę i przejął projekt, a potem posłuchaliśmy i okazało się, że no Maciek wie, co robi, więc, więc tak, jest go tam dużo. A czy przynajmniej na razie coś, co zaoferował, będzie u was standardem, czyli nagrywanie na taśmę analogową? No chcielibyśmy utrzymać ten pomysł i jest to zupełnie inna forma jakby nagrywania muzyki, więc zdecydowanie spodobało nam się to. No ja nie wyobrażam sobie trochę powrotu takiej do takiej super czystej cyfry. No jest to przyjemne. Czyli taki, jest no, to skomplikowane i wymaga bardzo takiego większego przygotowania z naszej strony. Nie ma jakby niekończących się dubli, są trzy take'i i tyle, ale zdecydowanie jakość i jakby to uczucie, że wraca się po nagraniu, odsłuchuje, przewija się taśmę, trzeba cierpliwie poczekać i przesłuchuje się wszystko. I to już samo w sobie brzmi prawie jak gotowy produkt, jest niesamowitym. A dwa, że Maciek też nagrywał bardzo oldschoolowym sposób. No, bębny były nagrywane na 3-4 mikrofony w porywach. Zresztą Maciek może powiedzieć dokładnie, jak się nazywają te układy, bo no, to tego gościa, który nagrywał dwójkę Led Zeppelin chyba. Tak. Tam było ułożenie w studiu, więc tam no, były mocne dążenia, żeby ten sound był retro i tak, no nie ma ściemy. Tam było grane na setę i w naprawdę bardzo ograniczonych warunkach. No cóż, mentor i młodzi podopieczni. No nie chciałbym, żeby to tak wyglądało. Posłuchaj, przywiozłeś dzisiaj coś bardzo ważnego, o czym będziemy opowiadać, ale przywiozłeś też dwa nagrania, które zdecydujemy się zagrać pewnie za tydzień, które świadczą o tym, że ty masz pełne ręce roboty. To dla tych, którzy myśleli, że dzisiaj ich zagramy, to wiadomo, Human Analog i High za tydzień w liście osobistej. Tak. Opowiedz coś o swoich produkcjach. No tak, historia jest taka, że chyba w 2010 stwierdziłem, że stworzy własny, no label, krótko mówiąc, Majszycyn Real Coffee. Wtedy wydawało mi się to strasznie zabawne. Teraz być może już nie zastosowałbym takiej nazwy, no ale już poszło. Był zrobiony normalnie sklep ze strasznie ładną grafiką, przy której oczywiście siedziałem i współwymyślałem. No ale i tam były różne płyty CD, które sobie wypuszczaliśmy. Zaczęliśmy od Cieślak i Księżniczki i kolejne płyty Ścianki, które wychodziły. No ale jako, że administrator stówkę rocznie brał, a nic przy tym nie robił, to po 10 latach okazało się, że sklepu w internecie nie ma, bo zjadły go boty. No i kolejnych 5 lat szukałem kogoś, kto mi ten sklep postawi, bo sam się na tym nie znam. No i tam były 3 osoby, każda rok zjadła i nic nie zrobiła. W końcu mój kolega z Gdyni, z zespołu Leśne Zwierzęta, pozdrawiam pana Michała, zrobił to. Postawił sklep na silniku WordPress, no i zaczęło to działać w styczniu. No i wreszcie znowu mogę zacząć wydawać płyty pod szyldem Majszycyn Real Coffee. Na pierwszy ogień poszło wznowienie statku kosmicznego Ścianka na winylu. Zawsze chciałem, żeby ta płyta była na winylu. Grafika, wszystko, gruby karton, tak jak ja bym chciał płytę po prostu zobaczyć winylowo. No i... A ja zobaczyłem i trzymałem nawet w rękach i powiem szczerze, troszkę się wzruszyłem. Jest mi bardzo miło, ja też jestem wzruszony w związku z tym. A jakie dalsze plany? No dalsze plany, właśnie pierwszy utwór, który dzisiaj poleciał z mojej strony, że tak powiem, Wonderful Night, To jest jedyny utwór z wokalem z płyty Secret Sister 2. Koło 2006 nagraliśmy taką krótką płytkę Secret Sister, czyli z jazzową muzyką z nieistniejącego filmu Noir. Wiem, że słuchacze Ścianki bardzo lubią tą płytę, ja też bardzo ją lubię i to był album, nad którym się najmniej narobiłem ze wszystkiego. Ona po prostu wyszła prawie sama i to było naprawdę super, bo nie jest obciążona tą gehenną, która wisi i wlecze się za każdą inną płytą Ścianki, która rzeczywiście powstawała jak praca magistersko-doktorska mniej więcej, każda jedna. No i po latach, gdzieś w 2019, no jakoś tak znowu złapałem zajawkę na ten taki klimat jazzu z okolic 1960 roku. Przede wszystkim bardzo lubię to brzmienie. No i jakieś takie różne właśnie takie melodie zaczęły mi przychodzić do głowy w klimacie jazzowym. No i właściwie płyta została nagrana, ale tak nie do końca byłem zadowolony z rezultatu. Potem jeszcze z innym składem spróbowałem jeszcze raz to samo, też nie byłem za bardzo zadowolony. W końcu wróciłem do tego pierwszego rezultatu stwierdziłem, dobra, no ja sam, że tak powiem, najbardziej tam... Najlepiej wiesz, o co chodzi. No to znaczy, ja, moje, że tak powiem, popisy gitarowe nie za bardzo się nadawały. To zabawna dosyć historyjka, bo po prostu strasznie lubię to brzmienie jazzowej gitary z lat 60., no powiedzmy, George Benson i tam inni koledzy. Brzmienie, nie jak George śpiewa, nie daj Boże. I szukałem takiego brzmienia właściwie. Ono mną kierowało, jeśli chodzi o kierunek rozwoju tego całego pomysłu na płytę, na klimat i tak dalej. No ale na Gibsona L5 mnie nie stać, bo to jest 3 dychy, 30 tysięcy złotych polskich. Okazało się, że Gibson SG, o dziwo, czyli gitara, z której słynie Angus Young, no da się coś podobnego z niej wydobyć. Pożyczam od kolegi i właściwie w dniu, kiedy mieliśmy... No to powiedziałbym, że to w takim razie jest instrument uniwersalny, mówiąc delikatnie. Bardzo uniwersalna, wspaniała gitara. Lukas Tymański, który zagrał na płycie na perkusji, syn Tymona, czyli Tymon młodszy, opowiadając mi jakąś ciekawą historię, potrącił tą gitarę, ona się przewróciła i się złamała główka i odpadła. I w związku z tym grałem. No nie jest tak do końca uniwersalny. No, nie, wszystkiego nie przeżyje niestety. No ale Angus gra na tak delikatnym instrumencie? No nie rzuca widocznie. Widocznie. Chyba, że widocznie. Ma kilka, nie wiadomo. Widocznie. Albo widocznie. Dobry klej. No w każdym razie nagram ją na gitarze NRD-owskiej Muzima, na której się ledwo da grać. No, a że mistrzem techniki nigdy nie byłem, no to właśnie teraz muszę poprawiać. No ale stwierdziłem, że dobra, to jest po prostu jednak super materiał, wierzę w tą płytę i chcę to skończyć. Także Secret Sister 2 się ukaże, już pomysł na okładkę jest. I wkrótce właśnie w ramach tego sklepu naszego myshitinorcoffee.com będzie kolejny preorder, bo na statek kosmiczny Ścianka na winylu był preorder i super się sprawdził. I w związku z tym na płytę Sister 2 też będzie preorder. Być może będzie odpalony no, gdzieś między świętami a Sylwestrem. To jest super okres taki fajny, bardzo go lubię i myślę, że wtedy będę gotów z tym. No i właśnie takie ogłoszonko. Jak cię słucham, to myślę sobie, że teraz najtrudniejsze w momencie, kiedy masz już absolutną wolność wydawniczo-artystyczną, najtrudniejszą twoją historią będzie pewnie proces decyzyjny. Co teraz? Oglądałeś z lekkim niedowierzaniem przeróżne CDR-y, które ci dzisiaj przyniosłem. Tak. Nawet nie byliśmy w stanie do końca ustalić ich pochodzenia, to znaczy od kogo je dostałem i tak dalej. No ale tam były rzeczy, które na przykład co, ta epka Robaki wyszły tylko na kasecie do tej pory, tak? No tak, Robaki zrobiłem okładkę i z utworów, które nagrywaliśmy sobie na próbach na dwa mikrofony, złożyłem po prostu płytę, jako że w 97 roku czy 6 nikt absolutnie nie chciał nas wydać, w 98 zresztą też nie, Tymon był jedyny i wydał naszą pierwszą płytę, no a wcześniej no, mieć własną płytę to było marzenie, to były czasy przedinternetowe, więc nie było własnych stron z muzyką i tak dalej. Nie masz płyty, to cię nie ma, krótko mówiąc. No więc skopiowałem tam kilka kaset z okładką kserowaną, no i przy okazji jakiegoś, nie wiem czego, może jakiś koncert zagraliśmy, chociaż za bardzo po Polsce się wtedy nie poruszaliśmy, no bo przecież nikt nas nie znał, sprzedałem łącznie 5 kaset. No, one są teraz trochę warte. No, coś tam pewnie tak. A jak to było z tymi ludźmi ze Śląska, którzy kupili chyba 2 z 5, tak? Tak, ponieważ zagraliśmy koncert na Inside Seaside, taki festiwal w Trójmieście miesiąc temu. No i tam właśnie rozstawiłem się na stoisku z moimi płytami winylowymi Statek Kosmiczny Ścianka. No i podchodzili ludzie, bardzo sympatycznie było, którzy właśnie pamiętali jakieś koncerty sprzed 25 lat. Niektórych, o dziwo, ja też pamiętam. I pojawiło się dwóch ludzi z Bytomia, którzy właśnie przypomnieli mi nasze spotkanie z okolic 2000 roku i powiedzieli, że każdy z nich posiada jedną kasetę Robaki. Więc to był po prostu szok. Więcej niż ty. Więcej niż ja, bo ja nie posiadam żadnej. No w związku z tym Robaki zdecydowanie na winylu muszą się ukazać. Ale z tym jeszcze poczekam, bo nie wszystko naraz. A to będzie epka winylowa? Robaki? Mhm. Nie, no Robaki to były dwie strony kasety. Aha, pełnowymiarowej. Tam, nie wiem, 60 czy coś. Nie, widzisz, przez te wszystkie rzeczy, które ja tu przyniosłem, to mi się teraz pomyliły, bo ja miałem jakąś epkę ze sobą, też na CD-arze, która chyba też nie miała wersji nigdy winylowej, prawda? No tak, ty miałeś epkę w wersji roboczej Iris Sleeps Under the Snow. Z przeróżnymi wersjami. Z dwiema wersjami dodatkowymi. Smolik-Nosowska tak. I jeszcze jedna wersja była... A ty masz do tego wszystkiego, że tak powiem, materiały źródłowe? No do Robaków nie mam, ale będę miał, bo z kolegami z Bytoma się umówiłem na przejęcie kasety, wypożyczenie. Zremasterowanie kasety. Tak. Coś podobnego. No, pozostałe płyty mam. Czyli będą dzieła zebrane. Potem na końcu będzie taki box deluxe, gdzie będzie twój wielki plakat, mix Dolby Atmos i co jeszcze? I parę niepublikowanych nagrań. I motorówka załączona do zestawu. Parę niepublikowanych nagrań. Chyba masz też plany koncertowe? Tak, plany koncertowe. Tutaj właśnie dosyć szczególny skład się zebrał przy okazji naszego ostatniego koncertu. 17-osobowy, ja to sobie nazywam roboczo. 17-osobowy, to tak. Jak Masecki z Młynarskim mniej więcej. Tak. No, co najmniej. Ponieważ no, była taka możliwość, to stwierdziłem, że dla niektórych utworów, tak jak na przykład Wonderful Night, który leciał 15 minut temu, on też może zabrzmieć świetnie z sekcją smyczkową, z puzonem waltornią, z timpanami, że tak powiem, nie wiem, czy to się odmienia timpani. Wibrafon, możliwe, że też harfa. Akurat Carlos Peña nie mógł, pozdrawiamy, ale być może na koncercie w grudniu będzie. No i krótko mówiąc, zrobiłem do tego aranżacje takie, że tak powiem, symfoniczne, dla odróżnienia od występów zespołów, które dodają do tego słowo symfonicznie i nie kojarzy mi się to dobrze, to nazywam to ścianka parasymfonicznie. No i właśnie w takim składzie 28 grudnia w klubie Czudner spod w Gdańsku zagramy. Oj. 28. No. Źle trafiłeś, bo bardzo bym chciała, akurat nie mogę. No dobrze, jeszcze to muszę przemyśleć gruntownie, bo to jest wydarzenie. A mogę cię zapytać, czy oprócz działalności aranżacyjno-wydawniczo-reedycyjnej masz gdzieś z tyłu głowy plany premierowe? No tak, jest ta płyta, której nazwę z bólem wypowiadam, Come November. I no jakby to powiedzieć, taśmy troszeczkę się zdegradował, bo w Sopocie jest bardzo wilgotno. No, trzeba je wypalać w ściśle stabilnej bardzo temperaturze. Szczęście mam kolegę na Politechnice, który może mi to zapewnić, tak żeby w ogóle dało się je odtworzyć bez tego, że nośnik po 10 sekundach zaklei głowicę. No i już przerzuciłem troszeczkę śladów i porobiłem trochę miksów. Jeden w sumie udostępniłem, bo też założyłem stronę na Bandcampie My City New Coffee, gdzie w formie no, elektronicznej, jak to się mówi, można sobie niektórych rzeczy posłuchać. Jeden utwór tam jest, zdaje się. No i trzeba, muszę to po prostu skończyć. Zdecydowanie płyta Come November będzie, że tak powiem, robiona. No pomijając to, że od 94, pomijając tą płytę, którą przed chwilą wymieniłem, to powstało około 40 numerów, które nie były w ogóle zarejestrowane, które na szczęście pamiętam. No i po prostu to wszystko trzeba nagrać i wydać. Czekają cię pracowite, a nas bardzo ciekawe miesiące. To jeszcze pytanie filozoficzne na koniec, bo przed chwilą naprawdę młodsi koledzy, dużo młodsi koledzy, z jakimś takim entuzjazmem połączonym z lekkim zdziwieniem i przestrachem opowiadali o nagrywaniu analogowym. Tak jakby dla nich to było w ogóle, wiesz, odkrycie na miarę Einsteina. Czy myślisz, że to jest jakaś większa tendencja i może być, czy to jest po prostu jednostkowy przypadek frików, którzy się załapali na analog? No akurat po prostu sprzęt analogowy stoi u mnie w studiu, w innym studiu na przykład go nie ma. Myślę, że analog będzie jednak odchodzić do lamusa, ale jest to dobra rzecz, ja go używam i rzeczywiście wpływa na brzmienie. No, ślad nagrany na taśmę, zgrany potem do komputera celem edycji na przykład, brzmi po prostu inaczej, kiedy przejdzie przez taśmę. No i tyle. Stary Wyga powiedział o tym z takim chłodem i spokojem, a młodzi, którzy zobaczyli to pierwszy raz, to tutaj rumieńce mieli na twarzy, mówiąc o tym, jak to było. No, myślę, że oni serio powiedzieli, że oni teraz nie chcą inaczej, bo poczuli, jak to może być. No. Znaczy, wiesz, no, nagraliśmy na taśmę i bez taśmy i że dałem panom do posłuchania, co wybierają. No, wybrali taśmę, usłyszeli różnicę. No to wiedzą już, o co chodzi po prostu. To teraz ostatni. Jeszcze raz z tego samego wydawnictwa, które dopiero się tam w tej chwili klei, tak? No tak, miksuję to, edytuję i dogrywam gitarę, żeby się nie wstydzić. Secret Sister 2, utwór, który będzie zamykać tą płytę. Wszystko analogowo. Tak jest. Maciej Cieślak, dziękuję ci bardzo. Dziękuję, wszystkiego dobrego. A za chwilę kolejny utwór wyprodukowany przez Macieja Cieślaka, choć tym razem będzie to zespół, który wprowadzał rozmowę z nim, czyli Acid Seater. Doczekali się wreszcie kolejnej długogrającej płyty, płyty, którą w porcjach przedstawiali także tutaj w Trójce. Przypomnę, grali sesję w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. W kolejnych wydaniach Listy Osobistej będzie trochę muzyki z tej płyty. Dziś tylko utwór Seven is my lucky number, a potem rozmowa z panami muzykami, którzy tak chwalili swojego producenta. You gotta hold me close. Dzień dobry, Rafał Filip, Tomek Tetsuya, dobrze pamiętam? Zgadza się. Zgadza się. Nareszcie jest wasza płyta. Daleki jestem od spiskowej teorii dziejów i mistycyzmu w tej sprawie. Nie mogę nie zauważyć, że wasz album ukazał się dokładnie tego dnia, co reedycja drugiego Hendrixa, który nazywa się teraz już nie Axis Bold as Love, tylko Bold as Love. Niezwykłe wydawnictwo z niezwykłego okresu, który dla was jest pewnie w pewnym sensie ulubionym, a przed chwilą odebrałem z poczty przesyłkę vintage'ową z Japonii. I to też nie jest przypadek, że te, co ja mógł sobie przejrzeć, magazyn z 81 roku. Nawet zrozumieć. I nawet zrozumieć, może mi coś... Magazyn jest starszy niż te, co ja. Może mi coś jeszcze opowie, a przed chwilą dowiedziałem się, że w ostatnim ważnym utworze na płycie jest cytat z Hendrixa. Czyli wszystko się zgadza po prostu. Wszystko się zgadza. Nawet użyłeś chyba słowa żyżyna. Żyna, ale poprawiłem się, bo to tak? Cytat, myślę, że żyna pojawiłaby się wtedy, kiedy byśmy chcieli jakoś specjalnie ugrać coś na tym i jednocześnie to ukryć, a ten cytat jest twarz, jest oczywisty. Hołdem jest to zamknięcie płyty i wydaje mi się, że to on jest bardzo umyślnie zrobiony, dwusekundowy fragment. Ale to nie jedyny, bo w tym numerze są smaczki, jest na przykład Klan i utwór Kuszenie zacytowany, więc odnosimy się do różnych inspiracji po prostu, ale właśnie w ostatnim kawałku, tak żeby jak ktoś nie zrozumiał to... Ale w przypadku niezwykłych ciąg dalszych, te cuje, should I translate into Polish what they say about you? Przypadków część kolejna. Płyta Axis Bold of Love była nagrywana w tym samym studio, co Satanic Majesty's Request Rolling Stonesów, prawie równolegle. A mnie, jeżeli miałbym poszukać podobieństw, wasz album kojarzy się właśnie z tą płytą. Pod paroma względami. Z Stonesami. Pomijając Dance Crawlers Blues singlowy, który bardzo mi przypomina utwór, który mógłby trafić na tamtych Stonesów. Mhm. Rozumiem tylko, że w odróżnieniu, czy inaczej, w podobieństwie do Stonesów, trudno tej płyty nie nazwać koncepcyjną. Prawda? Bo ona składa się oczywiście z utworów, które były singlami i tak dalej, ale to jest jakaś całościowa opowieść, a wspomniane Look at the Sun jest tej opowieści finałem. Tak. I tam jest trochę podobnie jak u Stonesów wtedy, i alienacja, i kosmos, i gdzieś tam podróże na inne planety, i gwiazdy. Oczywiście nie chodzi znów o słowo zżyna, ale chodzi o inspirację, która być może w jakiś dziwny sposób, przepraszam, bo to pytanie będzie dłuższe od waszych odpowiedzi chyba, w jakiś dziwny sposób powoduje, że obecny czas zaczął nam trochę przypominać środek lat 60., czy 66., czy 7., czy 8., prawda, jeśli chodzi o rewolty na świecie i tak dalej, i tak dalej. Czyli mamy historię, która zatoczyła koło, pętlę. No niestety. Niestety. Ale mam rację, coś w tym jest, prawda? Jeśli chodzi też o to, dlaczego taka właśnie płyta powstała. Ja miałem wrażenie, że pisząc te teksty na przestrzeni ostatnich lat, znaczy pisał Filip, że poruszamy się w tematyce, która mogłaby w końcówce lat 60. zupełnie zadziałać. No bo czytając newsy codziennie i zderzając się z tym, co się dzieje na świecie, jakby mamy wrażenie, że niewiele się zmieniło, a na pewno nie zmienił się człowiek specjalnie. I to w tych dobrych aspektach, ale też w tych złych. Czyli nie jesteśmy w stanie się uczyć na błędach. To nie działa u człowieka. I o tym jest trochę ta płyta. Jest trochę takim życzeniem wyjścia z tego zaklętego cyklu wsobności na rzecz jakiegoś może wyjścia na powierzchnię i popatrzenia też na innych ludzi, braci w niedoli na świecie i może doceniania tego, co mamy i czasem nie zwracania uwagi tylko na siebie. I dlatego płyta jest trochę koncepcyjna, jest manifestem i wszystkie utwory układają się w jakąś jedną spółliną opowieść, z czego jesteśmy całkiem zadowoleni, że się to udało. Next question will be in English. So to say, oh, nie. Can you reply? We basically discuss the 60s being a loop to the present day. The world's gone crazy. Yes. Again. Mm-hmm. Or maybe it was crazy. Mm-hmm. But the difference is, I sometimes think, what would happen in the 60s if they had social media? Oh, yeah. I don't know what's going on. Once I asked Yoko Ono, yeah, what would you do, you and John, having social media in 69, when you did the peace campaign on billboards and so on? And she only smiled and said, John would love it. Oh, interesting. John would probably love it. Mm-hmm. But the question is, if social media is a dark force, what would happen then? Maybe we remember 60s in this way because there was no social media. Yeah. Panowie się zgadzają z naszą rozmową po angielsku? No, wydaje mi się, że tak. Że to, jak my znamy historię, znamy ją przez pewne źródła, które ją niosą. Więc jeśli wszystko jest tak bardzo skrupulatnie udokumentowane, chyba troszeczkę tracimy tej możliwości magii interpretacji, tak? Więc wydaje mi się, że te lata 60. by się okazały bardziej, może nawet jeszcze bardziej brutalne niż w rzeczywistości były. No tak, bo są tylko przekazy, które zostały, prawda? Tak, jakieś narracje, które... Są ludzie, którzy zupełnie inaczej opisują festiwal Woodstock na przykład. Dokładnie. Bo tam byli i tak dalej, i tak dalej. Czy mam rację, bo chciałbym, żebyście troszeczkę opowiedzieli o trasie, która jest nawet chyba bardziej międzynarodowa niż krajowa, z tego, co zobaczyłem po datach, bo mam wrażenie, patrząc na miejsca, chociaż ich oczywiście nie znam, to jest tylko wrażenie, że psychodelia, podobnie jak parę innych gatunków, utworzyło pewną plemienną społeczność na świecie w tej chwili. Może nie na wielką skalę, ale to zaczyna być zupełnie jakby osobna dziedzina, jak są festiwale hip-hopowe, death metalowe i tak dalej, i tak dalej. To zaczęło się tutaj coś dziać, takie mam wrażenie. Mm-hmm. No zdecydowanie jest. Lekkie pójście w tą stronę. Natomiast jeśli chodzi o tą taką społeczność psychodeliczną, to przynajmniej w miejscach, w które udaje nam się dotrzeć, to nie są też wszystkie, ale są to ludzie, którzy rzeczywiście chcą coś zmieniać, chcą coś robić, robią to z wielkim sercem, no jakby ta społeczność się rozwija. Mieliśmy okazję i we Wiedniu też poznać taką grupę Black Rabbit, którzy organizują koncerty i no, może bardziej stonerowe niż psychodeliczne, ale też mają taką właśnie zorganizowaną dość działalność, nagrywają koncerty, które organizują i to też bardzo ładnie działa. W Modenie mieliśmy okazję poznać kolekty chyba 500 artystów. Tak. Tak, Revolt Wave Orkiestra, który dba o to, żeby właśnie muzycy też różnych gatunków, też tam są muzycy jazzowi, są rockowi, są właśnie psychodeliczni, ale tak właśnie dbają o siebie i że tworzą taką społeczność, która w tym regionie działa i gra i dość prężnie działa. A można zaryzykować stwierdzenie, że w odróżnieniu od lat 60., kiedy to było w dużej mierze oprócz ruchu społecznego, to była taka trochę rewolucyjna moda. I tam były didaskalia i tam byli ci, którzy nazywano day tripper albo weekendowymi hippisami. To teraz ta sprawa jest bardziej mentalna niż didaskaliowo-scenograficzna, prawda? To jest bardziej ideologia jednak też za tym się jakaś kryje, niż no, tylko sposób ubierania się. Zdecydowanie, tak. No, jest to pewien sposób życia bardziej niż pretendowanie do jakiejś idei czy mody, która jest. Wydaje mi się też od strony muzycznej, że od 10 czy 15 lat mówi się o revivalu, czyli tam powrocie rocka psychodelicznego. I trudno mówić już o wielkim powrocie, bo po prostu jest. Tak jak Piotr powiedział, jest to już na powrót pewien po prostu z gatunków, które ma swoje festiwale, które ma swoich fanów i swoją grupę. Tak jest w wielu stolicach Europy. Cały powrót jakby jest napędzany tym, co się dzieje w Australii. W Stanach jest masa festiwalów, więc tak, trudno to uznać już za jakiś tam jeden z subgatunków. Drobny rock'n'rolla, gdzie uprawiamy jakąś retro historię, raczej nie. No, raczej jest to już pełnoprawny gatunek, w którym staramy się jakoś odnaleźć, chociaż nie lubimy się szufladkować, więc nie wiadomo, co się wydarzy dalej. No ale z drugiej strony za każdym razem jesteśmy zaskoczeni, jak wiele tych wydarzeń się dzieje. Będziemy grać na Psychedelic Network Festival i tak naprawdę do momentu, kiedy gdzieś tam się nie weszliśmy w kontakt, prawda, z organizatorami, nie wiedzieliśmy, że coś takiego istnieje, a jest to tak, w Würzburgu, 17. edycja, to znaczy, że... Niemczech, tak, no w jakieś małe miasto, a tak, no już... A to ciekawe, bo opowiadacie podobnie, jak opowiadali ludzie jeżdżący do Jarocina na początku w 82 czy 83 roku, że głównym zaskoczeniem było, ile tam jest osób. Bo każdy myślał, że tam będzie 150 osób w Jarocinie, prawda, którzy przyjdą i posłuchają sobie przy ognisku muzyki, a tam była społeczność właśnie. Dokładnie tak to wyglądało na naszych... No, mamy tak. Na razie te trzy koncerty za sobą i w każdym z miast byliśmy niepewni na początku i bardzo zaskoczeni wieczorem i tym, co się działo na koncertach, chyba coś się dzieje i chyba faktycznie to ciekawe, jest dużo w dobie internetu, że jest jeszcze coś do odkrycia, bo to wszyscy mówią, że wszystko było. I wydaje mi się, że wydarzenia facebookowe coraz mniejszą mają wartość. Niewiele wskazują na to, ile faktycznie ludzi może przyjść. Jest masa ludzi, którzy w ogóle się odcinają, wycinają z social mediów, z internetu. Szczególnie właśnie w tej grupie. Nam to nie ułatwia, żeby cokolwiek przewidzieć, ale jest dużo pozytywnych zaskoczeń. Zauważyliśmy też podczas koncertów, że tego rodzaju muzyki, którą gramy, słucha coraz więcej młodych ludzi. Myślę o takich osobach 20+. Kiedyś było rzadkością na naszych koncertach zobaczyć takie osoby. Teraz spotykamy ich coraz więcej i to też myślę, że znaczy, że jakiś rodzaj powrotu, nie tylko oczywiście do mody, bo jest to pewnie trochę z tym związane. Wiadomo, że wszystko co vintage jest atrakcyjne. Ale widzimy, że ci ludzie młodzi naprawdę to przeżywają. Spotkaliśmy parę osób, które były pierwszy raz w życiu na koncercie rockowym i przychodziły do nas po autografy, kupowały płyty i były nabuzowane tą muzyką, aż było miło patrzeć, że tacy młodzi ludzie są zainteresowani. Lista osobista. I jeszcze informacja premierowa. W najbliższy piątek, czyli za tydzień, do Studia Osieckiej wejdzie zespół Varieté, który nagra specjalną sesję dla listy osobistej. I to oni dziś skończą. Bardzo dziękujemy. To była Lista Osobista. Do usłyszenia. Chciałbym wyjść z kina przez miękki hol. Przed kinem jest łąka, może góry i sal. Lądują statki, które nigdy nie, nie dolecą do końca, bo nie ma końca. Brak końca jest jedyną bazą jest brak końca. O. Jeśli muszę się targować, wymieniać miłość na wolność, taka miłość nie jest dla mnie, taka miłość nie. To promocja. Nie ma innego świata, pani Elizo. Radiowa adaptacja książki uhonorowanej Nagrodą Literacką Nike 2025. Wczoraj byłaś zła na zielono. Elizy Kąckiej. Reżyseria Tomasz Cys. Z początku bawiło mnie, że chodziła swoim tropem z dokładnością co do chodnikowej płytki. W sobotę po 19:00 polecamy. Zapraszam na scenę teatralną Trójki. Eliza Kącka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Z kuponem Lidl Plus. Tylko w piątek Lech Premium 8 puszek plus 8 gratis. A tylko w sobotę Perła Chmielowa 5 butelek plus 5 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Żegnam.